สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการพิเศษที่จะเฉลิมฉลองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จะให้มีขึ้นในระหว่างวันที่3ถึงวันที่6พฤษภาคมโดยเราจะเริ่มต้นช่วงรายการพิเศษของทางสถานีด้วยรายการธรรมรับอรุณท่านผู้ฟังเพราะว่าเราถือว่าการฟังธรรมตามการนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลที่จะนำความดีความงามให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราในรัชสมัยใหม่นี้ถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจความดีบังเกิดขึ้นแน่นอนเราจะเริ่มต้นในช่วงของรายการพิเศษนี้โดยการที่จะมาปฏิบัติธรรมชนิดที่เป็นรูปแบบท่านผู้ฟังมานั่งสมาธิกันสักครู่หนึ่งแต่ว่าสามารถที่จะหาตำแหน่งที่ทางที่เหมาะสมในการที่จะนั่งทำสมาธิไปกันได้ก็ยินดีเป็นการดีเลยอาจจะเป็นห้องพระอาจจะเป็นที่นอนของเราอาจจะเป็นที่ตำแหน่งไหนที่เราจะนั่งหลับตาทำสมาธิไปด้วยกันได้ตัวในช่วงแรกจะเป็นการทำสมาธิสักประมาณ20นาทีท่านผู้ฟังในวันนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาพูดคุยกับคุณเตือนใจสินตุอนิกเกี่ยวกับเรื่องของคติข้อมูลเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระราชาพระเจ้าจักรพรรดิที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกว่ามีคติที่มาเป็นอย่างไรอย่างไรในพระสูตรไหนๆกันบ้างเอาละในเบื้องต้นนี้ท่านฟังให้เรามาฝึกกระทำปฏิบัติสมาธิภาวนาเริ่มต้นด้วยการที่หาเสนาสนะที่เหมาะสมคือถ้าบอกว่าเราทำกิจการงานเดินทางทำกับข้าวออกกำลังกายพวกนี้ก็ทำต่อไปได้แต่ยังไม่สะดวกแต่ถ้าเมื่อไรสะดวกหรือสามารถที่จะหาที่เหมาะสมได้ก็ให้ปฏิบัติร่วมกันไปพร้อมกันโดยเมื่อเราหาเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดแล้วตั้งกายตรงขึ้นมาแล้วก็ดำรงสติตั้งสติเอาไว้อยู่เฉพาะหน้าสติคือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้ในที่นี้แทนที่เราจะไปคิดนึกระลึกถึงเรื่องราวนั้นนี้โน้นอื่นๆต่างๆใดๆให้เรามาคิดนึกระลึกอยู่กับลมหายใจของเราเราจะเจริญอานาปานสติตั้งฟังมาคิดนึกระลึกอยู่ลมหายใจเข้าคิดนึกระลึกอยู่ลมหายใจออกมีแค่เข้าแค่ออกนี่แหละตั้งฟังลมหายใจของเราแต่เราไม่ได้ตามลมเข้าไม่ได้ตามลมออกให้มาลึกรู้ดูอยู่ณที่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งที่เราสังเกตเห็นถึงสัมผัสของลมที่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นได้ตรงไหนก็บริเวณที่มันมีเนื้อเยื่ออ่อนๆบริเวณที่มันมีความละเอียดอ่อนในช่องทางอากาศนี่แหละท่ออากาศมันผ่านไปทางไหนอากาศมันวิ่งไปทางไหนตรงไหนมันมีความละเอียดมีความเซนซิทีฟกว่าเขาเพื่อนเนี่ยก็เอาตรงนั้นซึ่งแน่นอนทุกวังจุดบริเวณนี้ก็คืออยู่ในโพรงจมูกของเรานั่นเองบริเวณที่เรารับรู้กลิ่นได้นั่นแหละกลิ่นของหอมของเหม็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นอาหารรับรู้ได้บริเวณไหนเราจิตของเราตั้งขึ้นจดจ่อมาสังเกตดูอยู่ในที่บริเวณนั้นเรามาจดจ่อสังเกตดูทำจิตให้เป็นสมาธิไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกไม่ต้องบังคับให้ลมมันแรงหรือมันเบาเร็วหรือช้าสั้นหรือยาวแต่ให้หายใจเป็นปกติธรรมดาธรรมชาติของมันเมื่อเราหายใจเป็นปกติธรรมดาธรรมชาติของมันมาสังเกตอยู่บริเวณโพรงจมูกที่รับรู้ถึงสัมผัสของลมแน่นอนฟังว่ามันจะมีความคิดนึกมีอารมณ์ความรู้สึกบ้างเกิดขึ้นในกายอันนี้เป็นธรรมดาร่างกายของเรามีมาเป็นแบบนี้คิดก็ได้ไ เดินก็ได้รู้สึกก็ได้นี่เป็นธรรมดาแต่พอเรามีความรู้สึกในเรื่องอื่นๆอย่าไประลึกถึงมันการรับรู้นะมีได้แน่นอนนะพอมีการรับรู้คือวิญญาณแล้วอย่าไประลึกถึงอย่าไปคิดถึงคำว่าระลึกถึงคิดถึงนั่นก็คือตามมันต่อเนื่องไปนั่นเองพูดง่ายๆเพราะว่าถ้าเราคิดนึกระลึกถึงไปในเวทนานั้นความคิดนึกนั้นเรื่องราวความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นเราก็จะลืมลมหายใจไปก็จะตามความคิดนึกนั้นไปความรู้สึกนั้นไปแต่เรานึกน้อมไปทางไหนจิตเรามันก็ไปทางนั้นด้วยจิตเราไปทางไหนสิ่งนั้นก็มีพลังด้วยเราไม่ต้องการให้พลังกับสิ่งอื่นต่างๆภายนอกแต่เราต้องการให้พลังกับสิ่งที่อยู่ในใจของเราเริ่มต้นด้วยการมาตั้งสติระลึกถึงลมหายใจเอาไว้เป็นผู้ที่ไม่ลืมหลงลมหายใจไม่เผลอไปไม่คิดนึกฟุ้งซ่านไปในภายนอกก็มาภายนอกท่านฟังไม่ใช่หมายถึงแค่นอกเขตกรอบของผิวหนังกายของเราเท่านั้นนี่ก็ส่วนหนึ่งแม้แต่อายตนะภายนอกที่เป็นธรรมารมณ์นี่นะธรรมารมณ์นี่ก็คือความคิดนึกอารมณ์ความรู้สึกนี่แหละอยู่ในใจของเรานี่แหละก็ยังเรียกว่ามันเป็นภายนอกอยู่นะเพราะมันเป็นอายตนะภายนอกแต่ให้จิตของเรานั้นมาระลึกจดจ่อตั้งไว้อยู่กับภายในนั่นคือสติสติคือความระลึกได้ในที่นี้เราตั้งไว้อยู่กับกายคือลมหายใจของเราการมาเห็นลมหายใจนั้นก็ชื่อว่าเห็นกายเหมือนกันเพราะว่าในกายของเรานั้นมีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมลมนี่แหละคือลมหายใจลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเหล่านี้คือธาตุลมเป็นส่วนหนึ่งของกายเรามาตั้งระลึกอยู่กับลมก็ชื่อว่าเห็นกายในกายเหมือนกันหรือในขณะที่เรามาระลึกถึงลมหายใจนี้จะมีการปรุงแต่งในกายก็ระงับลงก็ชื่อว่าเห็นกายเหมือนกันหรือในขณะที่เรามารู้ดูลมหายใจนี้การปรุงแต่งในทางใจความคิดนึกภาษาอะไรต่างก็เบาบางลงเบาบางลงด้วยภาษาแล้วก็เบาบางลงด้วยเวทนาเห็นเวทนาระงับไปนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเวลาที่จิตของเราสงบลงไปแล้วบางทีสัมผัสที่เราจะไปรับรู้ถึงลมเนี่ยมันเบาบางมากน้อยมากอันนี้ก็เป็นเครื่องบ่งบอกทางกายอย่างหนึ่งว่าจิตเรามีความสงบระงับแล้วจิตเรามีความเป็นอารมณ์เดียวแล้วถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นจิตในจิตด้วยในเวลาที่เราจิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวได้ยินเสียงเห็นภาพคิดนึกนั่นนี่เราจะไม่ไปยินดีตามภาษาเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจได้เราจะไม่ได้ไปยินร้ายในภาษาเป็นที่ตั้งความไม่น่าพอใจก็ได้เอาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเห็นธรรมะไงเป็นผู้ที่เห็นธรรมในธรรมเห็นความไม่เที่ยงเห็นความดับไปเห็นความเกิดขึ้นเห็นอยู่อย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะไปยินดียินร้ายไปกับมันทำไมมันก็เป็นไปตามของมันอย่างนั้นเห็นดูเข้าใจอย่างนี้แล้วตั้งรักษาจิตของเราให้ดีทุกฝั่งท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับคนที่ถือหม้อใบหนึ่งมาแล้วเขาเทน้ำมันลงไปในหม้อให้จนถึงขอบปากของหม้อชนิดที่ว่าเต็มปรีออกมาเลยแล้วให้เราถือไปถือไปแล้วก็มีเพชฌฆาตเดินตามมาข้างหลังด้วยเพชฌฆาตนี่ก็พร่ำบ่นอยู่ตลอดว่านี่นะถ้าน้ำมันหกตกไปตรงไหนจะตัดคอบั่นคอของเธอนี่แหละให้ตกลงไปนะที่ตำแหน่งเดียวกันว่าอย่างนี้โอ้ยเราต้องรีบถือหม้อใบนี้อย่างดีเลยทีเดียวล่ะเราก็ไม่ได้ให้เราเดินไปธรรมดาเลยฟังแค่เดินไปธรรมดาอีกยังต้องระวังแล้วแต่ให้เรานี่เดินไปในระหว่างการแสดงที่เป็นนางงามมาแสดงการร้องการเต้นการรำอีกข้างหนึ่งก็เป็นฝูงชน มหาชนแห่กันมาดูมาชมเนี่ยเราจะไปดูการเล่นก็ไม่ได้เราจะไปร่วมเชียร์กับคนที่เข้ามาดูก็ไม่ได้นะไม่ต้องพูดถึงว่าเดินไปเฉยๆแค่เดินไปเฉยๆก็ยังยากแล้วแล้วนี่ให้ถือหม้อน้ำมันในลักษณะที่เต็มปรีถึงขอบปากหม้อปากพร่ำบ่นเรียกว่าจะตัดคอเราถ้าน้ำมันหกนี่ประคับประคองให้ดีเลยทุกฝั่งจิตของเราที่มันเป็นนามธาตุไม่ได้เป็นวัตถุธาตุก้อนแข็งจะรักษาให้ดีมีอยู่ได้ไม่ล่วงไหลหลุดไปที่อื่นก็ต้องด้วยสติตั้งสติของเราไว้ให้ดีพอเราตั้งสติของเราเอาไว้ให้ดีอย่าใจท่านผู้ฟังฟังพระสูตรสั้นๆตรงนี้ที่เกี่ยวกับคติในเรื่องของพระเจ้าจักรพรรดิที่มาในปาลบัณฑิตสูตรเรื่องราวตรงนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายปรารภถึงคนที่ทำความชั่วเป็นคนพาลก็จะไปตกนรกปรารภถึงคนที่ทำดีเป็นบัณฑิตก็จะไปขึ้นสวรรค์ความสุขของเทวดาบนสวรรค์นั้นมากจึงยกเรื่องของพระเจ้าจักรพรรดินี้ขึ้นมาเป็นข้อเปรียบได้ตรัสไว้ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบด้วยแก้ว7ประการและความสำฤทธิ์ผล4อย่างจึงสวยสุขโสมนัสอันมีสิ่งประกอบนั้นเป็นเหตุได้ก็พระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบด้วยแก้ว7ประการเป็นอย่างไรคือพระราชามหากษัตริย์ในโลกนี้ผู้ทรงได้มุรธาพิเศษแล้วทรงสนานพระเศียรทรงรักษาอุโบสถในดิถีที่15ซึ่งวันนั้นเป็นวันอุโบสถเมื่อประทับอยู่ในพระมหาปราสาทชั้นบนย่อมปรากฏจากแก้วทิพย์มีกรรมตั้งพันพร้อมด้วยกงและดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างครั้นทอดพระเนตรแล้วได้มีพระราชดำริดังนี้ว่าก็เราได้เคยสดับมาว่าพระราชาพระองค์ใดผู้ทรงได้รับมุรธาพิเศษแล้วทรงสนานพระเศียรทรงรักษาอุโบสถในวันที่15ค่ำในวันอุโบสถนั้นเมื่อประทับอยู่ในพระมหาปราสาทชั้นบนย่อมปรากฏจากแก้วทิพย์พระราชานั้นย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็เราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือหนอแลภิกษุทั้งหลายต่อจากนั้นพระองค์จึงเสด็จลุกขึ้นจากราชอาสน์ทรงจับน้ำเต้าด้วยมือซ้ายทรงหลั่งรสจากแก้วทิพย์ด้วยมือขวาแล้วรับสั่งว่าจากแก้วทิพย์จงหมุนไปเถิดจากแก้วผู้เจริญจงพิชิตให้ยิ่งขึ้นเถิดลำดับนั้นจากแก้วนั้นจึงหมุนผันขึ้นไปทางทิศตะวันออกพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมด้วยเหล่าเสนาทั้งสี่คือกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและพลเดินเท้าก็เสด็จตามไปจากแก้วประดิษฐานอยู่ณประเทศใดพระเจ้าจักรพรรดิก็เสด็จเข้าประทับณประเทศนั้นพร้อมด้วยเหล่าเสนาทั้งสี่บรรดาพระราชาที่เป็นปฏิปักษ์ในทางทิศตะวันออกก็เข้ามาเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วกราบทูลว่าเชิญเสด็จเถิดมหาราชพระองค์เสด็จมาดีแล้วข้าแต่มหาราชแผ่นดินนี้เป็นของพระองค์ขอพระองค์จงสั่งการเถิดพระเจ้าจักรพรรดิจึงรับสั่งว่าท่านทุกคนไม่ควรฆ่าสัตว์ไม่ควรถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่ควรประพฤติผิดในกามไม่ควรพูดเท็จไม่ควรดื่มน้ำเมาและท่านทั้งหลายจงครอบครองบ้านเมืองกันตามสภาพที่เป็นจริงเถิดบรรดาพระราชาที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันออกเหล่านั้นก็ได้กลายเป็นผู้สนับสนุนพระเจ้าจักรพรรดิแล้วต่อจากนั้นจากแก้วนั้นก็ได้หมุนผัน ไปจรดมหาสมุทรด้านตะวันออกแล้วกลับขึ้นหมุนไปทางทิศใต้พัดผันไปจนจรดมหาสมุทรด้านทิศใต้แล้วกลับขึ้นพัดผันไปทางทิศตะวันตกพัดผันจากทางทิศตะวันตกจนถึงมหาสมุทรแล้วก็กลับผันขึ้นไปทางทิศเหนือพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมด้วยเหล่าเสนาทั้งสี่คือกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและพลเดินเท้าก็เสด็จตามไปตามนัยยะดังที่กล่าวมาแล้วพระราชาที่เป็นปฏิปักษ์ในทางทิศตะวันออกทิศใต้และทิศตะวันตกต่างก็ได้กลายเป็นผู้สนับสนุนพระเจ้าจักรพรรดิแล้วภิกษุหลายครั้งนั้นแลจากแก้วนั้นพิชิตยิ่งตลอดแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตแล้วกลับมาสู่ราชธานีเดิมประดิษฐานอยู่ที่ภายในพระราชวังของพระเจ้าจักรพรรดิเหมือนตั้งอยู่บนลิ่มสลักประดับพระทวารภายในให้งดงามมั่นคงอยู่ภิกษุหลายจากแก้วทิพย์เห็นป่านนี้ย่อมปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิภิกษุหลายก็ยังมีอีกคือพระเจ้าจักรพรรดิย่อมมีปรากฏด้วยช้างแก้วและม้าแก้วช้างแก้วคือเป็นช้างหลวงชื่ออุโบสถสีเผือกทั่วสัมผางกายมีที่ตั้งให้อวัยวะทั้งเจ็ดสัมผัสพื้นถูกต้องอย่างดีมีฤทธิ์เหาะได้และสำเร็จการฝึกหัดเหมือนช้างอาชาในตัวเจริญที่ฝึกปรือดีเป็นเวลานานและได้ปรากฏมีม้าแก้วคือเป็นอาสวะราชชื่อวลาหกขาวปลอดตลอดตัวเส้นศีรษะมีขนดำเหมือนกาเส้นผมสลวยเหมือนหญ้าปล้องมีฤทธิ์เหาะได้สำเร็จการฝึกหัดเหมือนม้าอาชาในตัวเจริญที่ฝึกปรือดีเป็นเวลานานภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อจะทรงทดลองช้างแก้วหรือม้าแก้วจึงเสด็จขึ้นทรงเมื่อทรงไปในเวลาเช้าเสด็จเวียนรอบปฐพีมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตแล้วเสด็จกลับมาราชธานีเดิมเสวยพระกระยาหารเช้าได้ทันเวลาภิกษุทั้งหลายช้างแก้วและม้าแก้วนี้ย่อมปรากฏมีขึ้นแก่พระเจ้าจักรพรรดิและที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้เป็นช่วงของการปฏิบัติธรรมะที่เป็นรูปแบบของการนั่งสมาธิในช่วงของรายการธรรมะรับอรุณที่เป็นรายการพิเศษในการที่จะเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังแล้วจะได้กลับมาพูดคุยกับคุณเตือนใจสินทุกวันนี้ถึงเรื่องราวคติที่มาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าในที่มาต่างๆเหล่านี้มีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรพักกันสักครู่เดียวรับฟังสิ่งที่น่าสนใจและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่สักครู่เดียวพุทธภาษิตเรื่องพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงทำหน้าที่เดียวกันอัคขาตาโรตถาคตาตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้บอกเท่านั้นความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายหลังจากทรงสดับคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นที่พูดคุยถึงหนทางต่างๆว่าราบเรียบหรือขรุขระพระองค์ตรัสว่าทางที่พวกเธอพูดถึงนี้เป็นทางภายนอก ธรรมดาภิกษุทำกิจในทางอันประเสริฐคืออริยมรรคจึงควรเพราะเมื่อทำเช่นนั้นย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงจากนั้นตรัสภาษิตเป็นอันมากรวมทั้งภาษิตนี้ก็พระตถาคตทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตทรงทำหน้าที่เดียวกันคือเป็นผู้บอกหรือชี้แนะทางผู้ประพฤติตามคำบอกย่อมพ้นจากเครื่องผูกของมารได้มาในคุตกนิกายธรรมบทข้อที่30 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ภูมิใจที่จะนำรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักกามาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านในเช้านี้ซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่ยังอยู่ในช่วงของวันมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ซึ่งเป็นที่เคารพรักแล้วก็เทิดทูนของประสบนิกรชาวไทยเป็นศูนย์รวมดวงใจของชาวไทยเราในเช้านี้นะคะเราพบกันเป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น2ค่ำเดือน6ก็ปีกุลนะคะขอนำมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุญโญพุนโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุ อ ัน นี้ก็คือยังเป็นเอพิโซดตอนพิเศษของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่จะจัดในลักษณะที่เป็นการเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งก็ธรรมารับรุ่นนี้ก็ร่วมด้วยรวมในจัดการพิเศษนี้ซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ตอนด้วยกันคือวันที่3พฤษภาคมเป็นต้นมา4 5และ6พฤษภาคมใช่ไหม ค่ะ ซึ่งในตอนในวันนี้ที่มาคุยกับคุณเดินใจเนี่ยซึ่งปกติเราก็จะมาตอบคำถามพูดคุยเรื่องราวนั้นนี้นอนใช่ไหมจากเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องพระไตรปิฎกวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับในพระราชพิธีนี้นะพี่ว่ามีข้อมูลตรงไหนอะไรยังไงที่มันมาในพระไตรปิฎกนี่นะคือเมื่อวานนี้เราเจาะไปเฉพาะเรื่องของอังคุตตรนิกายที่ว่านำเรื่องของพระเจ้ามหากัปปินะมาพูดคุยกันใช่ไหมวันนี้เราดูทั่วไปหมดว่าในทางคัมภีร์คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะมันเกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันของคนไทยเราอยู่มากมาตั้งแต่โบราณแล้วเขาเอาคติที่มาตรงนี้มาจากจุดไหนอะไรยังไงบ้างซึ่งข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวพระอาจารย์ต้องออกตัวไว้ก่อนคุณใจว่าจริงๆบางทีนักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาจะให้ข้อมูลได้ดีกว่าพระมหาไพบูลย ์ นักประวัติศาสตร์เนี่ยนะคนที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีตั้งแต่มาในสมัยกรุงศรีอยุธยากรุงสุโขทัยเป็นมาไงก็อันนี้ก็ให้เดี๋ยวจะมีท่านที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทในทางด้านนั้นๆเนี่ยมาให้ข้อมูลแน่นอนในทั้งวันเลยที ่ เป็นรายการพิเศษของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยนี่นะทีนี้ที่จะเฉพาะเจาะจงลงมาในที่เป็นคำสอนที่เป็นพระสูตรนี่จุดนี้อาตมาจะเอาข้อมูลนี้มาให ้เจ้าค่ะน่าสนใจมากเลย ใช่ๆในเรื่องแรกก่อนที่เรามักจะได้ยินกันอยู่เสมอเลยตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆมาแล้วตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยที่ว่าถ้ามีทศพิธราชธรรมตรงนี ้ เอามาจากไหนนี่นะเรื่องราวที่เอามาให้ฟังตั้งแต่สัปดาห์ก่อนในวันศุกร์ต้นซีรีส์นี้เลยที่เป็นตอนพิเศษเนี่ยก็คืออยู่ในชาดกนิทานชาดกที่ชื่อว่ามหาหังสชาดกคือเป็นเรื่องของหงทองที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเกิดเป็นพระยาหงทองชื่อทัตรถแล้วท่านพระนนท์เนี่ยเกิดเป็นเสนาบดีหงชื่อว่าสุมุขะแล้วพระราชาที่บอกว่าฉันมีทศพิธราชธรรมเนี่ยในเรื่องนั้นเนี่ยนะก็คือท่านพระสารีบุตรเนื้อหาตรงนี้ก็จะมีอยู่สั้นๆนิดนึงประมาณสัก2บรรทัดที่พูดถึงทศพิธราชธรรมว่าพระราชาเนี่ยมีคุณธรรมอย่างงี้มาอยู่ในนิทานชาดกที่ชื่อว่ามหาหังสชาดกแล้วก็เรื่องที่พระพุทธเจ้าสวยชาติเป็นโพธิสัตว์เป็นหงทองเนี่ยมีทั้งหมด 3-4 เรื่องน่าจะ3เรื่องคุณใจ3เรื่องเรื่องเล็กเรื่องใหญ่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ว่า ป็นหงส์เร็วบินได้เร็วเนี่ยแต่ละชาติแต่ละชาตินั้นจะไม่ได้มีที่พูดถึงเรื่องของทศพิธราชธรรมยกเว้นในมหาหังสาชาดกนี้เท่านั้นเองนะซึ่งเรื่องราวตัวนี้ได้ให้ท่านฟังตอนเต็มกันไปแล้วจะเต็มไปเลยที่ผ่านมาทีนี้ขอมาย้ำนิดนึงในเรื่องของว่าทศพิธราชธรรมราชธรรม10อย่างเนี่ยมีอะไรบ้างในที่พระราชาในสมัยนั้นก็คือต่อมาคือท่านพระสารีบุตรเนี่ยนะอันดับแรกก็คือเรื่องของทานมีการให้ทาน เจ้าค่ะ ทานก็คือการสละออกการให้ข้อที่2คือศีล เจ้าค่ะ ศีลเนี่ยก็คือการประพฤติให้มันดีทางกายทางวาจาให้เป็นปกติข้อที่3คือการบริจาคการบริจาคไม่เหมือนกับทานตรงไหนคุณใจตรงที่ว่าการบริจาคนี่คือการสละให้กับบุคคลที่ต่ำกว่าเช่นให้พี่น้องประชาชนให้กับมูลนิธิอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือการบริจาคแต่ว่าทานเนี่ยหมายถึงให้ในสมณพราหมณ์ที่สูงกว่าขึ้นไปเป็นการที่จะทำแล้วได้บุญหรือในอีกในยะหนึ่งการบริจาคเนี่ยคือทานเนี่ยหมายถึงสิ่งของนะแต่การบริจาคเนี่ยยังรวมถึงเวลายังรวมถึงความสามารถที่เราจะสละออกได้อย่างเช่นบางทีเราจะไม่ได้ให้เงินหรอกบริจาคเนี่ยแต่เราให้เวลาเราให้แบบเป็นลงแรงนี้ก็เป็นการบริจา ค โอเคนั่นคือในข้อที่3ในข้อที่4นี่คือความซื่อตรงเนี่ยก็คือซื่อตรงต่อหน้าที่การงานของตนต่อมิตรสหายนี่ความซื่อตรงในข้อที่5คือความอ่อนโยนมีอัธยาศัยอ่อนโยนในข้อที่6คือความเพียรการมาเป็นตบะการทำความเพียรเพื่อที่จะให้เกิดกุศลธรรมเพื่อที่จะละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั่นคือความเพียรอันในข้อถัดมาคือความไม่โกรธนี่คือข้อที่7ความไม่โกรธไม่แสดงอาการโกรธการขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏแต่ว่ามีสายตาที่มองดูด้วยสายตาของคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่ในข้อถัดมาข้อที่8คือความไม่เบียดเบียนความไม่เบียดเบียนเนี่ยก็คือไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นความขี้เกียจเงี้ยคุณตัวใจไม่ได้เบียดเบียนใครน ะ แต่เบียดเบียนตัวเองอย่างเงี้ยความอกตัญญูอย่างเงี้ยก็เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยก็ต้องไม่ให้มีความเบียดเบียนตรงนี ้เจ้าค ่ะถัดมาในข้อที่9คือความอดทนคือขันติอดทนต่อผัสสะอันที่ไม่น่าพอใจอดทนต่อความร้อนความหนาวอดทนที่ไม่ให้จิตเราไปตกอยู่ในแดนที่เป็นอกุศลส่วนในข้อสุดท้ายคือความเที่ยงธรรมคือความหนักแน่นในสิ่งที่ถูกต้องความที่ยุติธรรมตรงนี้คือในข้อที่10ใน10ข้อนี้เป็นคุณธรรมที่พระราชาตอนที่เจอกับสนทนากับพญาหงษ์ทัตรสได้กล่าวถึงว่าตัวเองเนี่ยมีราชธรรม10อย่างเหล่านี้คนที่กล่าวนั้นคือท่านพระราชาที่สมัยต่อมาเป็นท่านพระสารีบุตรคนที่รับฟังนั้นคือพระพุทธเจ้าคือพญาหงษ์ทัตรสที่ต่อมาคือพระพุทธเจ้าของเราเพราะถ้าเราจะพูดกันจริงๆนะคุณใจทศพิธราชธรรมเนี่ยไม่ใช่เป็นพุทธพจน์โดยสัมไม่ได้เป็นพุทธพจน์แต่ว่าพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังในความที่เป็นชาดกมาโดยปรารภคำของท่านพระสารีบุตรที่เกิดเป็นพระราชาในญาตินั้นโอเคนะ อ ันนี้คือจุดหนึ่งที่เรียกว่าทศพิธราชธรรมมาจากตรงนี้ทีนี้สิ่งที่สำคัญจริงๆเนี่ยเรากลับมาดูตรงพุทธพจน์นี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยคือเลิศอยู่แล้วเลิศกว่าสาวกอะไรต่างๆทั้งหมดรวมกันนี่ก็ยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของที่พระพุทธเจ้ามีทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเป็นพระราชานะครองเรือนไม่ออกบวชเนี่ยจะต้องได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดินี่คือไม่ใช่พระราชาธรรมดาคุณใจอย่างเราบอกว่ากษัตริย์หรือราชาธรรมดาเนี่ยก็คือมีเชื้อเจ้าอย่างนี้นะแล้วเขาก็จะอภิเษกให้คุณเป็นพระราชาแต่พระราชาที่ยิ่งกว่าพระราชาเนี่ยก็คือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดินี่ไม่ใช่พระราชาธรรมดาข้อมูลเหล่านี้มีมาในหลายพระสูตรที่สำคัญนี่คือจักรวรรดิสูตรคือจักรวรรดินี่คือแบบเป็นจักรวรรดิคือเราใช้ถึงใช้คำว่าจักรวรรดินี่คือเรียกว่าพระเจ้าจักรพรรดิอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ยังมีคำที่เรียกว่าพระเจ้าจักรพรรดิคือภาษาอังกฤษเขาใช้ emperor คือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิคือจักรวรรดินี่แหละคือเหมือนกับหมุนกงล้อไปกงล้อตรงนี้คืออะไรกงล้อนี้คือจักรนั่นเองเนี่ยคือจักรนั่นเองคือแบบยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเป็นพระราชาของพระราชาทั้งหลาย จ้าค่ะ ซึ่งในความที่เป็นจักรวรรดิเนี่ยก็ต้องมีแก้ว7ประการแก้ว7ประการซึ่งข้อมูลเนี้ยมาในทั้งที่เป็นในจักรวรรดิสูตรก็มีมาทั้งที่เป็นพาราบัณฑิตสูตรก็มีวันนี้ก็จึงจะต้องการพูดถึงแก้ว7ประการและฤทธิ์4อย่างของคนที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นมาได้พระเจ้าจักรพรรดินี่ก็คือเป็นพระราชานี่แหละที่ตอนนั้นในวันอุโบสถก็รักษาศีล8รักษาศีล8นี่ก็ต้องไม่กินข้าวเย็นนะแล้วก็มีศีลมีอะไรต่างๆเรียบร้อยเพียบพร้อมนุ่งขาวห่มขาวด้วยในวันที่รักษาศีล8เนี่ยปรากฏว่ามีจักรแก้วปรากฏขึ้นจักรแก้วเนี่ยคือลักษณะที่เป็นเหมือนกงล้อธรรมดาคุณดูใจที่เหมือนกับล้อเกวียนนี่แหละแต่ว่ามีลักษณะที่งดงามมีลวดลายอะไรฉลุปรุที่มันงามเหลือเกินแล้วก็มีความงดงามลอยมาเลยลอยมาเลยซึ่งจักรแก้วที่ลอยมาเนี่ยด้วยอำนาจของบุญญาธิการบุญญาธิการก็เลยพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยคือเป็นกษัตริย์ธรรมดาพอเห็นจักรแก้วมาในลักษณะนี้ก็มีความบารมีขึ้นมาว่าเอ๊ะเราได้ยินมาว่าถ้าในวันอุโบสถแล้วขึ้นครองราชนี่มีจักรแก้วปรากฏนี่พระราชาองค์นั้นจะต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเอ๊ะแล้วฉันเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือเปล่าก็เลยคว้าน้ำเต้ามามือซ้ายเอาประพรมน้ำไปด้วยมือขวาประพรมไปที่จักรแก้วบอกงั้นจักรแก้วจงไปจงพิชิตให้รับค่ะเพราะคนที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นยิ่งใหญ่ที่สุดจริงๆเลยนะต้องครองดินแดนทั่วโลกครองดินแดนทั่วโลกเพราะฉะนั้นจักรแก้วเนี่ยคือตกตรงที่คุณจะเห็นว่าจะมีการพรมน้ำไปมีการก็เรียกว่าพรมน้ำมีการที่เรียกว่ารดน้ำบางท่านน ะ มีการรดน้ำซึ่งการรดน้ำตรงนี้เป็นลักษณะเครื่องหมายอันหนึ่งเฉยๆเท่านั้นเองเป็นพิธีกรรมคือไม่ได้หมายความว่าเรารดไปที่สิ่งนี้แล้วสิ่งนี้มันจะดีขึ้นมาได้แต่ว่าเพราะว่าความดีที่พระเจ้าจักรพรรดินั่นน่ะสร้างมาแล้วทำบุญมาแล้วอย่างดีจึงได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจึงมีแก้วประการที่หนึ่งนั่นคือจากแก้วเนี่ยปรากฏขึ้นก็จะซึ่งในเรื่องของการรดน้ำจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนไว้อยู่แล้วว่าคือถ้าคนจะมาบริสุทธิ์ด้วยการเพียงแต่เอาน้ำมาล้างเนี่ยงั้นพวกหอยปูปลามันก็ต้องบริสุทธิ์แน่นอนเพราะมันอยู่ในน้ำอยู่แล้วใช่ไหมแต่คนจะบริสุทธิ์ได้ด้วยการกระทำนะการที่จะชำระล้างกิเลสเนี่ยอยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ภายนอกเพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะมาทำอยู่ในใจได้เอาก็เรื่องสุจริตทางกายวาจาใจให้เรากระทำตรงนี้ที่พอกระทำมากๆมากๆก็จึงเป็นเหตุให้มีบุญญาธิการคือจักรแก้วนี้ปรากฏขึ้นเป็นแก้วประการที่หนึ่งลักษณะของจักรแก้วเนี่ยคือคุณใจไม่ใช่เหมือนกับเป็นกงจักรที่เราเห็นเหมือนเป็นลักษณะบุมแมลงหมุนไปแล้วก็ปั่นคอคนอื่นขาอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ในที่นี้คือเป็นเครื่องหมายอันหนึ่งที่จักรแก้วเนี่ยเป็นเหมือนล้อแล้วก็ไปเวลาไปเนี่ยคือลอยไปเฉยลอยไปเฉยเนี่ยทั้งพระเจ้าจักรพรรดิและทั้งพวกเหล่าเสนาพวกกองทหารอะไรก็เสด็จตามไปหมดเลยลอยกันไปนี่แหละพอลอยไปถึงดินแดนที่เป็นคู่ข้าศึกคู่ปฏิปักษ์เนี่ยโอ้เขาเห็นบุญญาธิการมาขนาดนี้เนี่ยเขายอมให้เลยยกดินแดนให้ไม่ต้องรบไม่ต้องสู้ไม่ต้องใช้กำลังไม่ต้องใช้อาญาไม่ต้องใช้ศาสตรา ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อเลย ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อเลยใช่แล้วก็ปกครองดินแดนได้ปกครองดินแดนได ้ พระเจ้าจักรพรรดิก็มีนโยบายว่าเอางั้นก็ให้ปกครองกันเดิมต่อไปแล้วก็ให้ตั้งอยู่ในซีน่านะเหนือดินแดนทางตอนเหนือที่เป็นปฏิปักษ์ทางตะวันออกทางตอนใต้ทางตะวันตกก็มาเป็นเมืองขึ้นในพระเจ้าจักรพรรดินี้หมดเลยด้วยอำนาจด้วยบุญญาธิการโดยเป็นเครื่องหมายออกมาในรูปของจักรแก้วจักรแก้วซึ่งตรงนี้แหละอาตมาก็คิดว่าสันนิษฐานเราเองนะอันนี้ต้องไปตรวจสอบกับพวกนักโบราณคดีด้วยว่าจึงทำให้เป็นที่มาของราชวงศ์จักรีก็คือเอาจักรเนี่ยมาเป็นเครื่องหมายในการที่จะปกครองในการที่จะให้เป็นไปโดยธรรมเป็นธรรมจักรอย่างนี้ขึ้นมาจึงเป็นที่มาของราชวงศ์จักรีว่างี้เถอะ อ ันนี้คือในข้อที่หนึ่งที่ว่าจะมาเป็นเครื่องหมายของคนที่จะมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิคือจักรแก้วสองและสาม ยิ่งใหญ่และความดีด้วยใช่ไหม ถูกต้องถูกต้องถูกต้องเป็นเครื่องหมายที่ปรากฏขึ้นมาแต่ไม่ต้องจะปรากฏขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องอาศัยบุญที่สั่งสมมาทำมานั่นเองในข้อที่2ข้อที่3ก็คือช้างแก้วและมาแก้วช้างแก้วและมาแก้วช้างแก้วและมาแก้วนี่คือสัตว์ที่คู่บารมีสัตว์ที่คู่บารมีมากับพระเจ้าจักรพรรดิช้างแก้วมาแก้วเนี่ยมีความสามารถมากคือมีลักษณะที่ถูกต้องตาม ความเป็นมงคลของช้างความเป็นมงคลของม้าทั้งหมดเลย ใช่ค่ะ เช่นเส้นถ้าเป็นม้าเนี่ยก็ต้องสีนี้เส้นขนสลวยแบบนี้เกิดมาในตระกูลนี้พันนี้อย่างเงี้ยนะช้างก็ต้องมีอวัยวะนี้สัมผัสพื้นหางงางวงสีขาวปลอดตลอดตัวเกิดขึ้นในตระกูลพระยาช้างอุโบสถอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญของช้างแก้วและม้าแก้วนี่คือว่าบินได้คุณใจเหาะได ้ เหาะได้มีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยต้องการจะทดสอบช้างแก้วม้าแก้วนี้ก็จึงขึ้นช้างมาแรกขึ้นช้างก่อนไปตรวจดูดินแดนทั่วมหาสมุทรทั้งสี่เนี่ยตื่นเช้ามาปุ๊บไปเลยกลับมาปุ๊บยังรับประทานอาหารสวยพระกระยาหารเช้าได้ทันเวลาน ี่คือ ช้างนะแล้วก็ม้า เร็วมาก เร็วมากแล้วก็เป็นช้างเป็นม้าที่ฝึกมาแล้วอย่างดีรับฟังคำบอกรู้ใจพระราชาเหมือนกับเป็นอวัยวะกันเลยไปไหนก็ไปด้วยช้างหรือม้านี้นี่คือช้างแก้วม้าแก้วโอเคนะ ก็เรียกว่าเป็นช้างอาจารย์นายม้าอาจารย์นาย ใช่ใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะ นี่คือในสามข้อละถัดมานี่คือมณีแก้วมณีแก้วมณีแก้วนี่ก็คือเป็นเพชรเพชรเนี่ยที่เรายกย่องว่าเพชรเนี่ยมันดีงามเนี่ยเพราะว่าข้อหนึ่งมันก็คือหายากใช่ไหมแล้วข้อสองด้วยความแข็งของมันด้วยความแข็งของมันเนี่ยจึงทำให้มันมีความแวววาวสามารถจะหักเหสะท้อนแสงได้มากมันจึงแข็งแต่มันจึงสะท้อนแสงได้มากจึงแวววาวขึ้นมามณีแก้วนี่ก็แวววาวมากแวววาวมากถึงขนาดที่เรียกว่าให้เหล่ากองทหารเนี่ยเอามณีแก้วขึ้นเป็นยอดธงแล้วก็ให้เคลื่อนพลไปในตอนกลางคืนเคลื่อนทัพไปในตอนกลางคืนแห่งราตรีเนี่ยด้วยแสงแห่งมณีแก้วที่ประดับเป็นยอดธงเนี่ยนะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาคิดว่าโอ้ยเนี่ยกลางวันแล้วพระอาทิตย์จะขึ้นมาแล้วเห็นแสงรำไรรำไรเนี่ยก็เลยมาประกอบการงานเพราะมันสว่างขนาดนี ้ ซึ่งอันนี้ก็คือมณีแก้วในข้อที่สี ่ ถัดมาก็คือมีนางแก้วนางแก้วนางแก้วนี่ก็คือหญิงที่เป็นเหมือนกับมเหสีนั่นแหละแล้วก็คอยดูแลพระเจ้าจักรพรรดิสวยงามมากจับผิวกายนางในฤดูหนาวผิวนางก็อุ่นจับผิวกายนางในฤดูร้อนผิวนางก็เย็นกลิ่นกายเนี่ยเหมือนกับกลิ่นของไม้จันทร์กลิ่นปากนี่เหมือนกับกลิ่นของดอกบัวบานทั้งสวยงามทั้งผิวนางก็นุ่มโอ้สวยงามมากแล้วไม่เคยคิดจะนอกใจพระเจ้าจักรพรรดิเลยนะคอยตื่นก่อนนอนทีหลังพูดจาอะไรก็เป็นที่ถูกใจไปหมดทุกอย่างนี่คือนางแก้วนี่ข้อที่5นะคุณใจนะแก้ว5ประการละข้อที่6กับข้อที่7นี้เป็นผู้ชายข้อที่6เนี่ยคือเป็นเสนาบดีแก้วเสนาบดีแก้วคือคนที่จะคอยดูแลสั่งการงานเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองคือตัวพระองค์เนี่ยไม่ต้องไปจัดการเองแต่มีอมาตย์คือเสนาบดีคนเนี้ยที่จะคอยสั่งการจัดการให้หมดรู้ว่าจะโปรโมทคนนี้คนนี้ทำงานได้คนนี้ทำงานไม่ได้ให้เอาออกนี่คือเสนาบดีแก้วก็จะมีความสามารถนี้ในบ้านเมืองนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกคนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเศรษฐกิจก็ดีปัญหาสังคมไม่มีสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเรียบร้อยอย่างเงี้ยนะในประการที่7นี่ก็คือพระบดีแก้วคือคนที่ดูแลเรื่องการเงินดูแลเรื่องการเงินในพระคลังหลวงเนี่ยมีแต่เงินเพิ่มรู้จักว่าจะต้องลงทุนตรงนี้เงินงอกตรงนั้นรู้จักในการที่จะหาเงินรู้จักในการที่จะบริหารจัดการให้เศรษฐกิจเนี่ยดีในบ้านเมืองนี้ไม่มีเวลาเรื่องเศรษฐกิจนี่คือแก้7ประการของพระเจ้าจักรพรรดิที่จะเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงความที่เป็นกษัตริย์เนื้อกษัตริย์อันนี้มีที่มาอยู่ในพระไตรปิฎกนี่นะมาในพระสูตรที่ชื่อว่าจักรวัตรดีสุดนี่ก็มีมาในภาระบันดีสุดก็มีแต่ทีนี้อีกจุดหนึ่งก็คือว่านอกจากมีแก้วเจ็ดประการนี้แล้วนะยังมีฤทธิ์อีก4อย่างด้วยมีฤทธิ์อีก4อย่างฤทธิ์4อย่างนี้คืออะไรคือ1ความที่มีรูปโฉมสิริโฉมงดงามมากมีคือรูปหล่อมากว่างั้นเถอะนี่คือในข้อที่1ข้อที่2ก็คือมีสุขภาพแข็งแรงด้วยมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ไม่ป่วยไม่ต้องไปหาหมออะไรต่างมีสุขภาพดีแล้วข้อที่3นี่ก็คือมีอายุยืนด้วยอายุยืนอายุ120ปีมีความ นอกจากแข็งแรงแล้วก็รูปหล่อแล้วแข็งแรงแล้วก็ยังอายุยืนด้วยแล้วข้อที่สี่นี่คือประชาชนนี่รักมากคุณใจประชาชนนี่รักมาก เจ้าค่ะ เหมือนพ่อรักลูกยังไงลูกรักพ่อยังไงประชาชนก็รักพระเจ้าจักรพรรดิเหมือนอย่างนั้นนี่คือความสามารถของพระองค์เป็นฤทธิ์สี่อย่าง เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้นี่ข้อมูลมาในพารามณิตสูตรนี่นะบอกว่าด้วยแก้ว7ประการนี้ด้วยฤทธิ์4อย่างนี้ประกอบกันให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นมาสักองค์นึงเนี่ยนะความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิองค์เนี้ยที่อาศัยสิ่งประกอบคือแก้ว7ประการฤทธิ์4อย่างประกอบขึ้นแล้วเป็นความสุขของพระองค์ท่านขึ้นเนี่ยความสุขของพระเจ้าจักรพรรดินี่นะถ้าไปเปรียบเทียบกับความสุขของเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะความสุขของเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเท่ากับภูเขาหิมาลัยความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเท่ากับหินก้อนเท่าฝ่ามือว่าอย่างนี้นะ โอ้ต่างกันมาก ต่างกันมากต่างกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงบอกว่าเอางั้นให้เราทำความดีเราจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ได ้เจ้าค่ะ ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นในความที่ว่าเกี่ยวข้องกับในความเป็นพระราชาที่มีคติที่มาแบบนี้มันมีอยู่ในพระไตรปิฎกทีนี ้ ที่พี่อันมาต้องการจะมาเจาะลงในสิ่งที่เป็นพุทธพจน์มากกว่านี่ก็คือว่าโอ้ยขนาดพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะมาเป็นได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะสืบทอดสันตติวงศ์ได้เพราะว่าเคยมีเรื่องราวในจักรวรรดิสูตรนี่แหละที่ว่าเอาพระราชบิดาพอจากแก้วเนี่ยเคลื่อนออกจากฐานความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิของคุณก็จะหมดแล้วจะหมดแล้วทำไงคุณก็ต้องสละราชสมบัติแล้วก็ไปออกบวชอย่างนี้นะจะมาก็เลยมอบให้รักษาบ้านเมืองต่อไว้ให้กับมกุฎราชกุมารมกุฎราชกุมารรับมาเนี่ยจากแก้วนี่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยมาให้กับมกุฎราชกุมารคุณเนี่ยคือไม่สามารถที่จะส่งมอบให้กันได้แก้วจักรประการเนี่ยเกิดขึ้นด้วยบุญบารมีขององค์นั้นองค์นั้นเท่านั้นเท่านั้น พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์องค์นั้นเท่านั้นใช่ใช่ไม่ได้จะแบบว่าเอางั้นก็ฉันยกให้เธอแล้วเธอก็ปกครองต่อไปมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นต้องด้วยตัวเองที่บุญสร้างมาเห็นไหมนี่ขนาดว่าสมบัติที่จะยิ่งที่สุดของความเป็นอยู่ในมนุษย์เนี่ยคือพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยยังให้ต่อกันไม่ได้ต้องทำเองดีที่สุดที่ให้ได้ก็อาจจะเป็นดินแดนแว่นแคว้นให้ได้มอบให้ได้ก็ดูแลรักษากันต่อไปใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นจักรแก้วนี่ไม่ได้เป็นจักรแก้วนี่ไม่ได้ เจ้าค่ะ ทีนี้ความที่จะได้จุดนี้มานี่พระพุทธเจ้าเคยบอกเอาไว้อันนี้มาในอังคุตตรนิกายบอกไว้ว่าเนี่ยชาติที่ผ่านมานี่นะได้เคยทำคุณธรรมข้อนี้3ข้อนี้เลยได้เกิดเป็นมหาพรหมยิ่งใหญ่มากหมดบุญจากมหาพรหมแล้วก็ไม่ได้เกิดเป็นเท้าสกเทวราชยิ่งใหญ่มากอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงหมดบุญจากเท้าสกเทวราชแล้วยังได้มาเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเป็นร้อยๆครั้งโอเคนะเรากำลังพูดถึงมาจุดที่ว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นร้อยร้อยครั้งนะไม่ต้องพูดถึงกษัตริย์ไม่ต้องพูดถึงราชาธรรมดาธรรมดาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นร้อยร้อยครั้งเหนือยิ่งกว่าพระเจ้าจักรพรรดิเป็นเท้าสกัดเทวราชเป็นได้36ครั้งเหนือยิ่งไปกว่าเท้าสกัดเทวราชคือเป็นมหาพรหมทั้งสองด้านทั้งตอนที่เป็นสังวัตกับและวิวัตกับเป็นครั้งหนึ่งด้วยคุณธรรมอะไรด้วยคุณทำอะไรนี่3อย่างนี้คือ1อันนี้คือเป็นพุทธพจน์เลยนะ1คือการให้คือทานแปลว่าตรงนี้จุดหนึ่งที่จะเหมือนกับในทศพิธราชธรรมคือเรื่องของทานละข้อที่1นะข้อที่2คือการบีบบังคับใจการข่มบังคับใจเรียกว่าธรรมะธรรมะคือความข่มบังคับใจและข้อที่3คือสัญญมะคือการสำรวมระวังสัญญมะคือการสำรวมระวัง3อย่างนี้ที่ว่าทำมากๆเลยจึงเป็นผลให้เป็นพระเป็นไม่ใช่แค่เป็นกษัตริย์ธรรมดายังเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นร้อยๆครั้งไม่ใช่แค่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นร้อยๆครั้งยังเป็นเท้าสกัดถึง36ครั้งยังเป็นเท้ามหาพรหมด้วยด้วยคุณธรรม3ข้อนี้การให้ธรรมะการบีบธรรมะคือการข่มบังคับใจและสัญญมะคือการสำรวมระวัง3อย่างนี้รวมกับเมตตาด้วยรวมกับเมตตาด้วยจึงให้ท่านเนี่ยมีฤทธิ์มีอนุภาพมากขนาดนี้ได ้ นี่นะจุดนี้คือนี่เป็นพุทธพจน์เลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราจะมาวิเคราะห์คุณธรรมจุดนี้คุณจะระหว่างทศพิธราชธรรม10อย่างใช่ไหมกับคุณธรรมที่พระพุทธเจ้ายกมาในที่นี้3อย่างเนี่ย จะมีส่วนที่สอดคล้องกันอยู่ทานการบริจาคพวกนี้จัดลงไปในทานเลยทานการบริจาคที่อยู่ในชุดพระราชทานจัดลงไปในทานในข้อนั้นอาการข่มบังคับใจเนี่ยเช่นความไม่โกรธความไม่บิดเบียนความอดทนพวกนี้ต้องใช้การข่มบังคับใจอย่างนี้เป็นต้นมันจัดรวมกันอยู่ในหมวดเดียวกันได้การสำรวมระวังอย่างเงี้ยเราจะลงโทษใครเราไม่ควรจะลงโทษเราไม่ควรจะโกรธเราควรจะมีความซื่อตรงพวกนี้ก็จัดอยู่ในการสำรวมระวังได้โอเคมาแต่ตรงนี้ที่พระอาจารย์ต้องการจะเน้นคือว่าตรงนี้เป็นพุทธพจน์คุณนี่พุทธพจน์ที่ยกขึ้นมา จุดพุทธพจน์เลยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ทีนี้นอกจากคุณธรรมในเรื่องของแก้วเจ็ดประการฤทธิ์สี่อย่างความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีทานการให้การข่มบังคับใจการสำรวมระวังเหล่านี้พระเจ้ายังเคยตรัสถึงคุณธรรมอื่นๆที่ตัวพระองค์เองเนี่ยได้สร้างมาแล้วจึงทำให้มีลักษณะมหาบุรุษ32ประการคือไม่ใช่ว่าคุณมาดูโง่เฮงแล้วก็เอาคนนี้ดีคนนี้จะดวงดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นี่คือตรงกันข้ามกันว่าคุณทำความดีมาก่อนคุณจึงมีลักษณะแบบนี้ออกมาโอเคคุณทำความดีมาก่อนคุณจึงมีลักษณะแบบนี้ออกมาที่ลักษณะแบบนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยคือมหาปุริสลักษณะ32ประการที่ถ้าอยู่ครองรุ่นแล้วคุณจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วที่ความดีที่ทำมาเนี่ยอะไรจึงทำให้มีลักษณะ32ประการนี้แล้วจึงจะเป็นผลให้มีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นเหตุผลมันมีกันมาก่อนว่าคุณต้องทำความดีอย่างนี้อย่างมากเลยคุณถึงจะมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้ที่3 อย่างพูดมาทานสัญญมะแล้วก็การข่มบังคับใจเนี่ยธรรมะเนี่ยคือย่อๆพูดย่อๆแล้วอาจจะขยายออกมาเป็นทศพิธราชธรรม10 อย่างได้อยู่ทีนี้นี่ที่ว่า32อย่างแต่ละอย่างเนี่ยโหมากมายนี่นะ อ ันดับแรกก็คือว่าถือมั่นในกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอย่างมากรักษาศีลรักษาอุโบสถประพฤติชอบประพฤติดีต่อมารดาบิดาสมณพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้เจริญในตระกูลอันนี้คือทำมากเลยจึงทำให้มีลักษณะของกงจักรเกิดขึ้นที่ฝ่ามือฝ่าเท้าอันนี้คือจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิละคือทำความดีทุกอย่างกายวาจาใจอย่างมากกับทุกคนเป็นเวลานานในข้อที่1นี้นะในข้อที่2ก็คือเป็นผู้ที่นำสุขมาแก่มหาชนบรรเทาความสะดุ้งหวาดเสียวจัดการรักษาคุ้มครองป้องกันโดยทานโดยธรรมมีการถวายทานมีการเครื่องบริวารอะไรต่างๆทำให้อย่างมากก็จึงได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิคือทำความดีทุกอย่างกับทุกคนในทั้งความดีแล้วก็ป้องกันให้อยู่ในธรรมด้วยนี่คือข้อที่2นะถัดมาก็เน้นย้ำเจาะจงมาในเรื่องของศีลละว่าไม่ฆ่าสัตว์วางซึ่งอัจยาสาตรามีความละอายหวังความเอ็นดูเกื้อกูลเนมดาสัตว์ทั้งหลายก็จึงให้มีลักษณะที่มีข้อนิ้วยาวมีกายตรงดุจกายพรหมแล้วก็มีส้นเท้ายาวนี่คือลักษณะมหาบุรุษ32ประการ3อย่างใน32อย่างนอกจากนี้ก็ยังเป็นผู้ที่ให้ทานของคนเคี้ยวควรบริโภคของคนลิ้มควรจิบควรดื่มอันมีรสประณีตให้อย่างนี้แล้วก็จึงให้ที่มีเนื้อนูนหนาในที่7แห่งคือที่บ่าที่หลังมือหลังเท้าแล้วก็ที ่ ตรงท้ายทอยที่คอมีเนื้อนุ่นหนาในที่เจ็ดแห่งหลังจากนั้นถัดมาก็คือเป็นผู้ที่สงเคราะห์ด้วยสังฆวัตถุสีคือด้วยสิ่งของด้วยวาจาที่ไพเราะการประพฤติประโยชน์แล้วก็การมีตนเสมอกันสงเคราะห์4อย่างนี้กับทุกคนเยอะมากตลอดเวลาสั่งสมอย่างมากเลยก็จึงทำให้มีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนนุ่มมีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตาข่ายน่าจะเป็นผลให้มีบริวารมากแล้วก็นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่กล่าววาจาประกอบด้วยอรรถะประกอบด้วยธรรมะกล่าววาจามีหลักฐานที่อ้างอิงตนเองเนี่ยไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวสอนเขาด้วยตัวเองก็ทำเองด้วยแต่ทำอย่างนี้อยู่มากเลยเนี่ยจึงทำให้มีข้อเท้าสูงมีปลายขนช้อนขึ้นนี่เป็น2ลักษณะใน32อย่างจึงทำให้เป็นผู้ที่เลิศประเสริฐเยี่ยมสูงกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้เลิศประเสริฐเยี่ยมสูงกว่าสัตว์ทั้งหลายนอกจากนี้ยังสอน ศิลปวิทยาให้เขารู้จักทำมาหากินให้เขารู้จักข้อประพฤติปฏิบัติอะไรต่างๆที่มันจะเลี้ยงตัวได้แล้วก็สอนเนี่ยสอนได้รวดเร็วด้วยแล้วก็ใช้งานได้นานอย่างสมมติทุกวันนี้คุณใจคุณไปเรียนวิชาคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยในมหาวิทยาลัยจบมาอย่างเงี้ยความรู้ที่คุณเรียนมาใช้ได้แค่6เดือนจากนั้นเดี๋ยวมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วคือใช้ได้แค่6เดือนหรือปีนึงอย่างมากไม่ได้นานโอเคนะแต่ว่าความรู้อะไรที่มันจะใช้ให้ได้นานเช่นทักษะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอทักษะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเนี่ยทักษะเนี่ยจะเป็นสิ่งที่คุณจะใช้ได้นานอย่างนี้เป็นต้นซึ่งในชาตินั้นพระพุทธเจ้าก็สอนคนให้มีทักษะแบบนี้ในการที่จะใช้ทำกินอยู่ได้ตลอดนี่นะก็จึงทำให้ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีแข้งดุจแข้งเนื้อสายมีแข้งดุจแข้งเนื้อสายหนึ่งในลักษณะมหาบุรุษ32ประการถัดมาเนี่ยคือข้อที่จะทำให้เกิดปัญญาคือความที่เข้าไปหาสมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายแล้วก็ถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลสิ่งใดควรทำทำแล้วดีทำแล้วไม่ดีอะไรไม่ควรทำแล้วก็มาปฏิบัติอย่างนั้นอันนี้ก็จะทำให้เป็นผู้ที่มีปัญญาลักษณะที่บ่งบอกออกมาก็คือมีผิวละเอียดทุลีหรือว่าละอองเนี่ยจับไม่ได้พูดง่ายๆคุณใจคือลักษณะที่ทำเนี่ยคือสร้างบุญบารมีมาอย่างมากเลยทำความดีทุกอย่างทุกแบบทุกประการและจึงเป็นผลอานิสงส์ให้ท่านเนี่ยสะสมบุญมามีลักษณะมหาบุรุษ32ประการแล้วก็จึงมีความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเกิดขึ้นได้นี่นะอันนี้คือเรื่องราวเบื้องต้นคุณใจที่ว่ามันมีข้อมูลอยู่ในพระไตรปิฎกที่เอามาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังท่านผู้ชมได้ดูรู้รับทราบกันไปด้วยว่าโอ้เรื่องราวของจักรพรรดิสุก็มีเรื่องของพระเจ้าจักรพรรดิแก้วเจ็ดประการต่างๆเหล่านี้ทำบุญกรรมอะไรต่างกันมาเนี่ยเป็นเบื้องต้นเป็นข้อมูลแต่ว่าไอ้ลักษณะรายละเอียดจริงๆเนี่ยพวกเรานักโบราณคดีอาจารย์นักวิชาการเนี่ยเขาโอ้ให้ข้อมูลกันเต็มที่แล้วนะว่ามีคติมาจากตรงไหนอะไรยังไงศาสนาพราหมณ์เป็นยังไงอ่ะอันนั้นก็ให้เหล่านักวิชาการให้ข้อมูลไปตัวธรรมะเนี่ยก็จะให้ข้อมูลในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าล่ะอันนี้ก็จึงเป็นตอนพิเศษในรายการธรรมาราบรุณเพื่อที่เราจะเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10จึงให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นไว้ตามนี้เจริญวัน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็เป็นที่น่าปลาบปลื้มที่ว่าพระมหากษัตริย์หรือพระมหากษัตริย์ตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ของประเทศไทยเราตั้งแต่ชานานมาแล้วเนี่ยล้วนแต่ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรมนะเจ้าคะแล้วก็ปกครองพี่น้องประชาชนประสบนิกรนี่เหมือนพ่อกับลูกเลยเราก็ได้ยินได้เรียนมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแล้วก็ที่เห็นชัดเจนยิ่งแล้วเป็นที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของประสบนิกรชาวไทยก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9แล้วก็สืบเนื่องมาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์รัชกาลที่10นี้ด้วยนะเจ้าคะก็ขอให้เราร่วมกันน้อมจิตน้อมใจร่วมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีโดยทั่วกันในบรรยากาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562กันค่ะซึ่งสำหรับรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมสักษาในเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกที่ได้เมตตามานำเสนอรายการธรรมรัปรุณเป็นประจำเสมอมาและก็เป็นช่วงของรายการพิเศษที่รวมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ